Nową to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek. 24 maja, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Bez dialogu nie da się tego problemu rozwiązać, mówi o proteście w Sejmie szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Jest komentarz Ministerstwa Kultury do decyzji Agnieszki Morawińskiej, która zrezygnowała z funkcji dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Nicolas Maduro został ponownie zaprzysiężony na prezydenta Wenezueli. To już zaczyna być taka sytuacja, w której bez dialogu nie da się tego problemu rozwiązać, mówi o sejmowym proteście opiekunów niepełnosprawnych szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Janina Ochojska dodaje, mogłabym być kimś, kto mógłby doprowadzić do rozmów z protestującymi przy pomocy mediatorów. Iwona Hartwich, jedna z protestujących mam, powiedziała w wywiadzie dla komercyjnej rozgłośni, że Janina Ochojska byłaby świetnym pośrednikiem w sprawie postulatu dotyczącego 500 zł dodatku na życie dla niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To zły pomysł, by mediatorem była osoba mówiąca do protestujących, musicie wytrwać do końca. Tak z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w TVN24 odniósł się do propozycji, by szefowa PAH-u pośredniczyła w rozmowach między rządem a protestującymi. Wczoraj minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska poinformowała, że nie wyklucza włączenia mediatora w sprawę protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie. Minister Kultury z żalem przejmuje decyzję Agnieszki Morawińskiej o rezygnacji z funkcji dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, przekazuje resort. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie muzeum była dyrektor wyjaśnia, że powodem decyzji był m.in. brak efektywnej komunikacji z ministerstwem, skutkujący pogarszającą się sytuacją finansową instytucji. W odpowiedzi na oświadczenie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia, że utrzymuje stały, efektywny kontakt z muzeum. Minister Kultury Piotr Gliński odwiedził je 3 dni temu. Zapewnił, że będzie intensywnie zabiegał o dodatkowe środki na płace dla muzealników, których pracę i zaangażowanie bardzo wysoko ceni, czytamy w oświadczeniu resortu kultury. Agnieszka Morawińska pełniła funkcję dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie od 2010 roku. Nicolas Maduro został ponownie zaprzysiężony na prezydenta Wenezueli. W ocenie m.in. Unii Europejskiej i USA wybory, w których zwyciężył Maduro, nie spełniały międzynarodowych standardów. W niedzielnym głosowaniu dotychczasowy lewicowy szef państwa zdobył około 68% głosów, a jego przeciwnik Henry Falcon około 22%. Frekwencja wyniosła około 46% i była najniższa w historii Wenezueli. Kilkuset imigrantów zablokowało dziś ruchliwy odcinek autostrady w północnej Grecji. Protestowali przeciwko złym warunkom w ośrodku dla uchodźców na przedmieściach Salonik. Migranci, głównie Kurdowie, domagali się polepszenia warunków życia w ośrodku, który jest przeludniony. Przebywa w nim obecnie prawie 2000 osób, a miejsc jest dla niecałych 800. Ten problem pojawił się ostatnio w całej Grecji ze względu na znacznie zwiększony napływ migrantów do tego kraju. Greckie władze znów otwierają ośrodki, które zamknęli, gdy zaczęło przynosić rezultaty unijno-tureckie porozumienie w sprawie zatrzymania masowej migracji do Europy. Od początku roku napływ do Grecji ze strony Turcji zwiększył się jednak o 30%, a w kwietniu przybrał jeszcze większe rozmiary. Tylko w tamtym miesiącu przybyło do tego kraju ponad 6600 imigrantów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Prawie 6 lat temu Polska została członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dziś w Warszawie na forum sektora kosmicznego spotkali się przedstawiciele firm z tej branży. Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego Paweł Wojtkiewicz przyznaje, że w ostatnim czasie ta gałąź przemysłu rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. 6 lat temu ten sektor nie istniał w Polsce, więc możemy obserwować, jak gałąź gospodarki rozwija się praktycznie od zera. Tak przyzwyczailiśmy się do technologii technik satelitarnych, że praktycznie nie zauważamy, że na co dzień ich używamy. Polskie firmy przodują w produkcji sprzętu i pojazdów kosmicznych. Słynne na cały świat są nasze marsjańskie łaziki, ale przyszłością jest budowa satelitów. Pierwsze takie polskie urządzenia już krążą na orbicie, ale niebawem pojawi się ich jeszcze więcej, mówi Rafał Modrzewski z firmy ISI. Nasz pierwszy satelita wyleciał już w kosmos w styczniu tego roku. Naszym celem takim długofalowym jest wystrzelenie ponad 30 satelitów i chcielibyśmy, żeby w tym momencie ta konstelacja miała możliwość obserwacji pewnego miejsca, powiedzmy Warszawy, co godzinę. Możliwości dostosowania tego do rynku komercyjnego są praktycznie nieskończone. Polskie firmy wykorzystują też satelity do monitorowania czystości wód czy kontroli ruchu morskiego oraz organizacji transportu miejskiego. To był serwis Trójki.

she done put me down for another man. She lied to me. She did not tell me everything. The blues is alive and well. Blues ma się mocno. To tytuł nowej płyty Buddy'ego Guya, płyty, która ukaże się 12 lipca i z której pochodziło to właśnie nagranie. Stary, tradycyjny standard bluesowy Nine Below Zero, który wymyślił przed wielu laty Sonny Boy Williamson II. Buddy Guy nie rozpieszcza swoich fanów zbytnio częstymi produkcjami nagraniowymi, tak mniej więcej co 2-3 lata. Poprzednia płyta rok 2015, no i tak cyka co pewien czas. Ten album The Blues is Alive and Well to już, jak dobrze liczę, 18 w dorobku solowym pozycja wydawnicza Buddy'ego Guya. Co ona z sobą niesie? Ano niesie 14 nagrań, z których większość to nie są takie standardy jak ten przed chwilą zaprezentowany. No i są to częściowo rzeczy skomponowane przez samego Buddy'ego, częściowo też zawdzięcza je różnym współpracownikom. No a także niewątpliwą atrakcją jest to, że zaprosił do studia i nagrał wspólnie 3 piosenki z gośćmi. A ci goście to no nie byle kto, bo Mick Jagger, Jeff Beck, Keith Richards i ku zaskoczeniu moim przynajmniej młodzianczek z Wielkiej Brytanii, jaki James Bay, który ma już w swoim dorobku 3 czy 4 płyty, śpiewa i gra na gitarze, ale te płyty nigdy chyba nie wskazywały na to, iż jest tak głęboko zafascynowany bluesem. Świadczy o tym nie tylko to nagranie, które umieścił na nowej płycie Buddy'ego Guya, ale także, co mogą Państwo sprawdzić łatwo w internecie, koncertowanie w klubie Legends Buddy'ego Guya w Chicago, gdzie młody James Bay ze swoim dyszkancikiem może niespecjalnie wpasowuje się w klimat bluesowej pieczary Buddy'ego Guya, ale gitarowo jest zuch wielki. No ale do tego pewnie jeszcze wrócę, kiedy płyta będzie już w całości dostępna i jak sądzę, tak zwane obszerne fragmenty będę mógł w pierwszym odcieniu bluesa zaprezentować. No a teraz przechodzę do no chyba to będzie taka nowalijka, premierka swojego rodzaju, bo płyty jeszcze nie ma, podobno się tłoczy i lada moment będzie pakowana i ogłoszona jako już dostępna. No ale na razie po kropelce, że tak powiem, antenowo wypuszczamy. Zdaje się, że dzisiaj Piotrek Baran już coś z tej płytki zaprezentował. Nie wiem, czy to jest to samo nagranie, bo ja wybrałem coś, co nosi tytuł Sniffing for Love, Kraków Street Band. Came around, left the memory I can't get rid of. That girl is lying next to me, but she doesn't really have a clue that even when she touches me, I'm wishing that it was you. Her fingers are like needles to me, and her kisses are so cold. I know I'll have to break her heart, though I know it's made of gold. hours on it feels like I'm losing control. It's so hard to resist tracking you down, so hard to let it go. I've been chasing my tail, I've been looking for clues, sniffing around for love. And though every time I'm losing no trace, I keep trying on and on. The girl is lying next to me, but she doesn't really have a clue that even when she touches me, I'm wishing that was you. Her fingers are like needles to me, and her kisses are so cold. I know I'll have to break her heart, though I know it's made of gold. Though I know it's made of gold. Though I know it's made of gold. Sniffing for Love. Ta piękna, romantyczna ballada pochodzi z nowego albumu Kraków Street Band. Płyta nosi tytuł Going Away. Właśnie się tłoczy, już niedługo będzie z nami, a ja nie chcę odbierać możliwości zaprezentowania nie tylko muzyki, ale i idei panów z Kraków Street Band kolegom z anteny. I tylko za chwileczkę zapowiem jeszcze jedno nagranie z tej płyty, do której to informacji dołączę inną, iż Łukasz Wiśniewski i Tomek Kruk będą gośćmi wtorkowej audycji Magazynek u Piotra Meca i tam zapewne wyjaśnią słuchaczom, czym się kierowali, dobierając takich, a nie innych nastrojów do tej płyty, bo też te nastroje są zmienne obok takiej lirycznej Sniffing for Love pieśni, są też i żywsze i takie do poskakania nawet. A całą płytę otwiera utwór tytułowy Going Away. much waiting at the end. Why is it so hard to ditch your dick and man? I guess it's time to close the door behind. I'm going away now, never coming back. You're out of money, running short of luck. I'm going away, boys, ain't gonna take no one. This time I just want to be left alone. Going Away, tytułowa pieśń z nowego albumu Kraków Street Band. I to będzie za parę tygodni, jak sądzę, dostępne w pełni. Natomiast nowy album Wielkopolskiej Orkiestry Two Timer, płyty zatytułowanej The Big Easy, no jest już dostępna od początku maja. Premiera była w Blue Note w Poznaniu. Wiem, że tutaj Timerzy szykują się do licznych koncertów w Polsce. Wiem, że w przyszłym tygodniu chyba zagrają na 15. Gdynia Blues Festival. Także wiem, że będą na Suwałki Blues Festival 8 lipca. No a ta płytka The Big Easy to taki wyraz fascynacji tym, czego doświadczyli w kontakcie bezpośrednim członkowie zespołu Two Timer, czyli pobytu na południu Stanów Zjednoczonych. To poetyka Memphis czuje, daje o sobie znać na całej płycie. A album ten zaczyna się taką oto refleksją. Poetics of Refusal, Two Timer. Thank you. Two-Timer i ich nowy album The Big Easy. I skoro już wspomniałem o tym, że różne festiwale zbliżają się tak, jak to w okresie letnim bywa, to chciałbym też Państwa uprzejmie poinformować i zaprosić do kolejnego, następnego wydania audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Też będzie to czwartek, ten przyszły czwartek, ale nie będziemy się spotykać o zwykłej porze, tylko spotkamy się tuż po 17:00 i w związku z tym, że termin jest też inny, inna będzie konwencja tej audycji. Mianowicie chcę Państwa poprowadzić przez kalendarium letnich festiwali bluesowych. I to moje prowadzenie będzie wzbogacone rozmowami z gośćmi, którzy za część tych festiwali są odpowiedzialni. Czyli następny Pierwszy Odcień Bluesa, też w czwartek, następny o 17:00 z niewielkim hakiem. A teraz, zgodnie ze wcześniejszymi moimi obietnicami, krótkie wprowadzenie kolejnej osobowości znaczącej, która zaprezentuje swoją bluesową sztukę na Suwałki Blues Festival. Tą osobowością jest brazylijski gitarzysta, wokalista i band leader Nuno Mindelis, który specjalnie przygotował się na wizytę w Polsce, a konkretnie nawet wizytę w Suwałkach, bo to będzie jeden, jedyny jego koncert w naszym kraju. I podobno sama władza brazylijska, czyli brazylijskie Ministerstwo Kultury, jakoś dołożyło się do tego, żeby Nuno mógł się zaprezentować w Suwałkach. No i on też bardzo jest zachwycony tą możliwością kontaktu z polskimi bluesfanami, o czym za chwileczkę Państwa osobiście poinformuję. To all the friends in Poland, this is Nuno Mindelis from Brazil, and I want you to know that we are very happy and proud for being part of the next Suwałki Blues Festival. I want to see everyone there. Ciao. She told me she loved me, she told me a lie, took my food and my money and left me here to die. I woke up this morning, all I had was gone. The mist is rising on the lake, I'm hauling up my gun. Bruno Mindelis ze swoim zespołem 6 lipca na wielkiej scenie przy ratuszu w Suwałkach, a potem także jeszcze jeden koncert klubowy także w Suwałkach i to będzie jedyny jego to będą jego jedyne występy w Polsce w tym roku. Blues in My Cabin to tytuł tego utworu, a pochodził on z wydanej 5 lat temu płytki, którą Nuno nagrał z muzykami zespołu Duke'a Robillarda. Jeszcze chwilkę przy Suwałkach. 2 lata temu sprowadziliśmy tam znakomitą orkiestrę z Nashville. Nazywają się The Delta Saints. No i właśnie niedawno ukazał się album ich koncertowych nagrań. No więc sobie pomyślałem, że może przypomnijmy sobie chociaż przez kilka minutek, jak Delta Saints szaleli w Suwałkach. Sometimes I worry. The Delta Saints, wspomnienie sprzed 2 lat, kiedy zagrali na Suwałki Blues Festival, no a to Nagranie pochodzi z tegorocznej świeżutkiej składanki ich koncertowych nagrań zatytułowanej Live from the AB. A teraz bracia i siostry Buzz Scaggs, który od 1997 roku, kiedy ukazała się płyta Come on Home, moim zdaniem jedna z najlepszych płyt bluesowych ostatniej dekady ubiegłego stulecia, więc od tego czasu raczy nas od czasu do czasu bluesową płytą i ta tegoroczna, która ukaże się prawie dokładnie w jego 74. urodziny, to będzie płyta pełna bluesa. Tytuł zresztą już to sugeruje, Out of the Blues. No a do tego otoczył się w studiu Buzz samą śmietanką. To można powiedzieć, że taki Dream Team. Gitarzyści Ray Parker Jr., Dol Bramhall II i Charlie Sexton. No i fantastyczna sekcja rytmiczna, czyli Jim Keltner i Willie Weeks. Cały album, jak mówię, nosi tytuł Out of the Blues. No i teraz, żeby zanęcić i zachęcić, jedno nagranie z tego albumu. Rock and Stick, Buzz Scaggs. You better watch your woman now. She about to get down in a fist. To był nowy bluesowy Boss Scaggs, a teraz też nowy, w tym sensie, że to będzie nowa płytka Tas Crew, tytułowa pieśń z jego nowej płyty Memphis Song. From the city where the blues plays on. Sing now, I'll sing along. Sing to me your Memphis song. Memphis song. Sing to me your Memphis song. I know I don't belong. Living up here just feels so wrong. I hear that Memphis song. Stuck in this city now way too long. Way too long. Stuck in this city now way too long. Sing a Memphis song. Sing a Memphis song. Well, I hear you calling. You've been too long gone. Come on home and sing your Memphis song. Take me on the road down the Mississippi to my home sweet home. Sing me that Memphis song. Need a little help just to carry on. Night brings that southern breeze. Whispering your melody. I hear that Memphis song. Calling come home, daddy. Been too long gone. Too long gone. Come home, daddy. Been too long gone. Sing a Memphis song. Sing a Memphis song. Your Memphis song. Memphis, you're calling me. I know you're waiting patiently. And now it won't be long. Come along home, sing your song, sing your song. Come along home, sing your song. I'm gonna sing your song. Song. I hear you calling, you've been too long gone. Come on home and sing Memphis song. Come on home and sing Memphis song. You've been too long gone. Come on home and sing. Oh, sing your Memphis song. Your Memphis song. To był pierwszy odcinek Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki, a pożegna Państwa Kraków Street Band swoją bardzo delikatną sprawą. Love again, yet fall in love with you. No matter how we try, we both know it won't do. 'Cause you see, I left my heart down at the wrong door. And when I came back looking, it wasn't there no more. I know it's a delicate matter, and I'm trying hard. Yeah, I'm sure we can get along better if you're the one. Yeah, I know it's a delicate matter, and I'm trying hard. Yeah, I'm sure we can get along better if you were the one. You can come over if you please, but I ain't gonna make you stay. Yeah, I know that nothing will change, it will stay so either way. And I hope that you don't mind me missing you tonight. But I ain't gonna lie that everything's gonna be fine. I know it's a delicate matter, and I'm trying hard. Yeah, I'm sure we could get along better if you were the one. Yeah, I know it's a delicate matter, and I'm trying hard. Yeah, I'm sure we could get along better. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu.